зірвання всякої злуки з нею. Політичний сепаратизм. Сторінка 17. Брошура Донцова стала резонансним явищем не лише в Росії, а й у центральних державах Європи. Лідер російських кадетів Мілюков різко відреагував своїм виступом у Державній Думі Росії. Вождь більшовиків Ленін хворобливо критикував Донцова. Приблизно з 1910 року починає свою політичну діяльність В'ячеслав Липинський, 1882-1931 роки. Історик, політик, ідеолог української державності. Поляк за етнічним походженням, визнав себе українцем і все життя своє присвятив служінню українському народові. 12 липня 1917 року в Лубнах засновано Українську демократично-хліборобську партію, до керівного складу якої війшли Донцов, Липинський і Міхновський. Усі три видатні особистості зійшлися в одній партії на одних і тих же політичних принципах, з однією і тією ж метою – зробити Україну самостійною державою. Але злагоди між собою ці ідеологи державності не знайшли. Розпорошеність та індивідуалізм української еліти проявили себе не лише в поведінці цих трьох осіб. Те ж саме ми спостерігали в поведінці нашої еліти 19 століття. Але такого вирішального моменту в історії України, як у 1917-1918 роках, не було. І треба було кожному діячеві патріоту, не тільки згаданим, переступити через себе заради досягнення єдиної мети. Однак індивідуалізм діяв згубно. На тлі боязкого політичного відступництва від корінних проблем українства ідеї Міхновського, Донцова, Липинського несли в собі принципову чесність і логічну обґрунтованість. У 1918 році Донцов у брошурі «Міжнародне положення України і Росії» писав: «Мусимо згуртувати всі творчі сили краю під синьо-жовтим прапором, пам'ятаючи, що силами самої соціалістичної інтелігенції держави не збудувати. Мусимо бути більше державниками, як націоналістами, пам'ятаючи, що жид, поляк або москаль, що твердо стоять на ґрунті української державності, є її ліпшою підпорою, як українці, що марять про федерацію. Мусимо йти дорогою соціального компромісу, коли хочемо бути безкомпромісовими щодо ідеї української державності». Сторінка 20. Грушевський з Винниченком ідеї трьох ідеологів державності відкидали. Трохи пізніше у статті «Націоналісти і фарисеї-гуманісти» Донцов писав: «Проти містики творця комуністичного маніфесту, проти містики Леніна, Троцького, Тореза, Блюма, Літвінова, Драгоманова постає нова містика націоналізму. Це містика, яка охоплює маси, вириває їх з рук фальшивих пророків. Гуманісти, в лапках, дихають вогнем на племінну виключність націоналізму, але ж та виключність обмежується до свого народу. Вона не має нічого спільного з виключністю войовничого російського месіанізму, який в ім'я своєї племінної вищості накидає себе силоміць на провідника слабших і на помічника відсталих народів. Чому ж проти цієї нахабної племінної виключності не підносять голосу